слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Дмітрий Дашкевіч у калоніі абвясціў галадоўку. Апостальскі нунцый сустракаецца з беларускімі палітвязнямі. У горадні прэзентацыя дыску «Саўка ды Грышка 100 песняў». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Дмітрий Дашкевіч у мазырскай калоніі абвясціў галадоўку. Палітвязні пасадзілі ў карцар. Пра гэта паведаміла намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. 26 верасня яна разам з адвакатам наведала мазырскую калонію, дзе ад 19 верасня знаходзіцца Дмітрий Дашкевіч. Гэта горкі скубер пачалі зневажаць па рэлігійных матывах, ну і наогул, што на яго адразу сустрэлі такімі грознымі эпітэтамі, што ён перакананы, што гэта нейкая мэтанакіраваная траўля на яго. Ён з 21 часа аб'явіў галадовку. Яго за гэтыя пару дзён пазбавілі ўсіх магчымых спатканняў. Ён зараз ШИЗО, да яго жахліва ставіцца. Пры гэтым пастаянна пытаюцца нечым абвінаваць тым, чаго ён не робіць. Сёння я прыехала з адвакатам. Мне прыгрызілі тым, што тое, што я думаю сёння ў прэсу, адаб'ецца на ім. Я это лічу як пагроза, як бы рэагаваць будзем адпаведным чынам. Расказала радыё «Свабода» Наста Палажанка. Я нагадаю, што Дмітрий Дашкевіч быў асуджаны на 2 гады паводле абвінавачання ў хуліганстве за дзень да прэзідэнцкіх выбараў 2010 году і меўся выйсці на волю сёлета ў снежні, але ў жніўні атрымаў яшчэ год калоніі нібыта за непадпарадкаванне адміністрацыі і пераведзены для адбыцця пакарання з глыбоцкай калоніі ў мазырскую. Дыпламатычны прадстаўнік Ватыкану праводзіць шэраг сустрэч з беларускімі палітвязнямі. Апостальскі нунцый у Беларусі Кляўдыё Гуджыроці 26 верасня сустрэўся з палітвязнем Павлам Свярынцам, расказвае Галіна Абакунчык. Палітвязень Павел Свярынец цягам 40 хвілін меў персанальную сустрэчу з апостальскім нунцыем у Беларусі Клаўдыё Гуджыроці. Падчас гутаркі дыпламатычны прадстаўнік Ватыкану паведаміў, што зараз праводзіць шэраг сустрэч з беларускімі палітвязнямі, паведамляе Павел Свярынец. Нас папярэджвалі за некалькі дзён, што будзе нейкая праверка, каб усе прыбіралі пакоі і там камендатуру прывялі ў парадак. І калі зайшоў у кабінет начальніка і ўбачыў Клаўдыё Гуджыроці і перакладчыка, канешне, быў уражаны вельмі моцна. Гаспадар Гуджыроці перадаў дыпламатычнага корпуса, ён сказаў, што ён наведвае тых палітвязняў, каго можна наведаць. І калі мы з ім размаўлялі пра палітвязняў каталікоў, якім патрэбна духоўная падтрымка, якім трэба сустракацца з ксяндзамі, я згадаў Лобава і Бяляцкага, з якімі перапісваюся. І ён сказаў, што ў Бяляцкага такая магчымасць была сустрэцца, ён атрымаў кнігу для малітваў таксама. Пытаўся, як мне тут, сам распавёў пра тое, што для іх важна падтрымаць чалавека, падтрымаць асобніку, людзей, якія церпяць, пра тое, што галоўнае багацце для касцёлу гэта людзі, якія церпяць, якія пераследаваныя. Таксама ў дзень 50-гадовага юбілею Алеся Бяляцкага былы зняволены бабруйскай калоніі і былы хімік, паведаміў Павлу Свярынцу пра ціск, які чыніць на Бяляцкага адміністрацыя калоніі, гаворыць Павел Свярынец. Патэлефанаваў той хімік, які раней быў у нас у купіне. Ён пайшоў на Бабруйск, на зону. Там ён пазнаёміўся з Алесем Бяляцкім. Якраз учора, калі дзень народзінаў быў у Алеся, ён патэлефанаваў, бо якраз у гэты дзень вызваліўся. Гэты чалавек вызваляўся, і ён паведаміў, што Алесю там вельмі цяжка, то есть да яго нават цяжка падысці. Той, што падыходзіць, паразмаўляе, пасля гэтага выдзёргіваюць, як кажуць, і асобна размаўляюць у атрадзе. Яго самога ціснуць, чапляюцца па любой дробязі, і, канешне, там жыццё такое пад пастаянным ціскам, пад пастаянным прэсам. Хаця ўсе разумеюць, што Алесь мужык, што ён стаіць за праўду, але вось там вымушаны абыходзіць яго бокам, бо і яму, і ім будуць непрыемны. Палітвязень Ігар Алінеевіч 24 верасня сустрэў за кратамі 29 дзень народзінаў. 26 верасня у яго была прызначаная кароткатэрміновая сустрэча з роднымі. Аднак яна не адбылася, паведаміла маці Ігра Валянціна Алінеевіч. У нас па графіку должно было быць свіданне і перадача. Выйшла эта дзеўчка і сказала, што яго лішылі. І свіданне, і перадача. Едзем назад, не солана хлебавшы. На нашым же зазеркалі все, што хочаш, бывае. Ані же не аб'ясняют. Но пока там стаяла, как раз почта приехала, так видела. Неслі пісма і наверху как раз лежали конверты к Игорю, ну, то есть до сих пор, наверное, поздравления идут. Харчовых передач и встреч с родными Игор Алинеевич позбавлены тягом опошних 6 месяцев. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі «Свабоды. Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях «Свабоды» у верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Чарговая частка кнігі прагучыць у нашай сённяшняй праграме пазней. Міліцыя спрабавала пранікнуць у кватэру назіральніцы Вольгі Кавальковай, якая зняла на відэа доказ фальсіфікацыі выбару. Сёння ў кватэру Вольгі пазванілі два міліцыянты. Спачатку яны прасілі пусціць іх для размовы, потым прапаноўвалі свае паслугі па ахове. Вольга Кавалькова незапрошаных гасцей дамоў не пусціла. Позвонили, я кажу, кто? Яны милиция, я кажу, что вы хотели? Яны, мы хотим поразмовлять. Я кажу, ну, размовляйте про зверы. Замешкались, ничего не сказали, потом один каже, ну, кажи что-нибудь. И он такий, ну, мы вось пропонуем вам послуги аховы. Я кажу, что мне не треба ваши послуги. Яны, ну, добра. Потом, ну, может, все ж таки отшините нам? Я кажу, не, коли вам что-то потребно, то выкликайте. Они, ну, добра. Ну, вось, ну, может, хвилин 20 стояла машина у дворы, но зараз вось я вышла на балкон, уже нема. Вы связываете это неяк с выборами? Можа, таму што, ведаеце, мы пакінулі учора ў ЦВК скаргу і акруговую камісію па факту фальсіфікацыі вось гэтага пратакола. Там на цім участку, дзе назірала, агучыў старшыня лічбу 317, прагаласаваўшы, гэта на відэа ёсць. А ў пратаколе яны напісалі 565. То разыходзіцца пратакол з відэа, якое ёсць у нас, якое зараз ёсць у інтэрнэце. І, ну, я не ведаю, як тут можна звязаць. Можа, і можна і звязаць. Я нагадаю, што былая кандыдатка ў дэпутаты ад партыі БНФ Вольга Кавалькова была назіральніцай на 594 участку выбарчай акругі нумар 107. Падчас назірання яна зняла, як старшыня камісіі назваў лічбу ўдзельнікаў галасавання, якая значна разыходзілася з пазнейшымі афіцыйнымі дадзенымі. Гэты факт шмат хто лічыць яшчэ адным доказам фальсіфікацыі выбараў. Цэнтр выбаркам разбіраецца са скаргамі, якія паступілі ад назіральнікаў за выбарамі ў палату прадстаўнікоў і ад двух кандыдатаў у дэпутаты. Падвесці вынікі ў ЦВК збіраюцца 28 верасня, расказвае Алесь Дашчынскі. Паводле старшыні цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай у ЦВК паступіла нямала скаргаў ад назіральнікаў. Таксама паскардзіліся двое менскіх кандыдатаў у дэпутаты: Владзімір Навасят на падлік галасоў, а Таццяна Караткевіч на вылучэнне кандыдата Міхаіла Савановіча. Спадарыня Ярмошына падсумавала, што пасля гэтых выбараў скаргаў паступіла меней, чым пасля мінулых. Многія являюцца не жалобамі, а просто тем, што наблюдатель не очень хорошо знает законодательство. Што ж касаецца их предположение, что там завышено количество проголосовавших, то мы отправляем все эти жалобы в основном, если они действительно требуют рассмотрения в окружные комиссии. Владимир Новосят сказал, что по одной скарге ягодным назиральникам отмовили у разгляде, другая скарга тышится под лику голосов. Скарги, якія подавалися назиральниками и доверенными особами, находятся те в округовой комиссии, те у прокуратуры Ленинского района, там их больше за 50, тому ТВК. Мы и просим комплексе глядзець гэтае пытанне і вынесці рашэнне по галасаванню по нашай акрузе. По нашым падлікам выбары не состояліся, гэта 36%. Все, а афіцыйна лічба 53. Як можа быць абраны депутат, дзе колькасць выбаршчыкаў пайшла 36%? Неўзабаве скаргу ў ЦРК падасць яшчэ адзін кандыдат Віктар Цярэшчынка, які патрабуе перавыбраў у сваёй акрузе. Ён так акрэсліў сэнс сваіх прэтэнзій. Подтасовка выбараў, использован адміністрацыйны ресурс, даверенные лица председателя исполкома, его сотрудники исполкома и соседних двух, нарушая избирательный кодекс, работали, получали зарплату, использовали служебный транспорт, связи и прочее в интересах председателя Шарковщинского исполкома. 75% проголосовало за меня, и даже на родине этого председателя исполкома. Я всего лишь заложник этой системы. Национальный координатор кампании «За справедливые выборы» Виктор Корнеенко каже, что только скаргов от волонтеров подадено больше за 100. И он сказал, что после этих выборов было больше за увагу, чем после минулых. Минулым разом у нас было всего наших таких инициатив, скаргов, пропанов больше за 600. Сегодня их будет, коли там все подали эти пропановы, докладно больше за 1000. Не только скаргов, але и наших пропанов по поляпшению выборчего процесса. Это говорит про то, что мы взяли под контроль большую колькость выборчих участков. По-другому, другое мы уже маем досвід. Координатор кампаніі «Правоборонці за свободные выборы» Владимир Лапковіч сказав, что, улічваючи ранейший досвід, нема чого чакать юридичних наступстваў ад подадзеных скаргаў. Звычайно, на іх даюць формальные адпіскі. Вы на хвалях Радио Свободы, у краткой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Змитр Дашкевич у Мазырской колонии обвестил голодовку. Политвязня посадили у карта. Апостольский нунты Кляудио Гуджероти сустракается с белорусскими политвязнями. Милиция спробовала уворваться у кватеру назиральницы Вольги Ковальковой, якая зняла на видео доказ фальсификации выборов. У городни презентация диску «Саука де Гришка» 100 песней. Ярослав Романчук обверг, что собирается удельничать у президентских выборах 2015 года. Россия скоротит продаж нафты Беларуси. По удле экспертов, это выник махинации Беларуси с растворальниками. Первая сессия Палаты представников 5-го скликания почнется не позднее за 23-го кастрычника. Центр выборкам разбирается со скаргами, которые поступили от надзиральников за выборами у Палату представников. По 200 выники у ЦВК собираются 28 вересня. Сегодня Европейский день мовов. Он был заснован Радой Европы в 2001 году для поддержки и заохвочивания выучения и уживания разных мовов. Белорусская мова в Беларуси формально имеет такой же статус державный, как и российская, але сфера ее уживания неспынно звужается. Прикладом на Гомельщине. У 613 школах по-белоруску навучается прикладно 14% от всех школьников. Подробязней у репортажи с Гомеля. У кастрычніку у рэгіёне ўдакладніць колькасць беларускамоўных навучэнцаў у кожнай школе. Аднак у апошнія гады выразна выяўляецца тэндэнцыя да змяншэння колькасці школьнікаў, якія навучаюцца па-беларуску. З аднаго боку, гэта звязана са скарачэннем вясковых школ, дзе пераважная большасць дзяцей навучаліся па-беларуску. Сёлета, да прыкладу, з-за малакамплектнасці у рэгіёне закрыта яшчэ 16 вясковых школ. Пра яшчэ адну прычыну змяншэння колькасці школьнікаў, якія навучаюцца па-беларуску, кажуць у рэгіянальнай управе адукацыі. У батьков існує, обґрунтований попрок у наш адрес. А що робити? Ось він закінчив білоруськомовну школу. А що робити далі? Прийшов він у професійне технічне училище, прийшов він у середню спеціальну навчальну установу, а там нема продовження. Батьки сьогодні і по кодексу признані удільниками едукаційного процесу. І у питаннях мови вони мають переважне право вибору. У Дудіцькій середній школі Калінковіцького району, де навчання ведеться спрес на білоруській мові, батьки першакласнікаў запатрабавалі сёлета, каб іх дзяцей навучалі па-расійску. Не дапамаглі пераконванні ні аддзелу адукацыі, ні школы. З болем пра гэта гаворыць дырэктар школы Уладзімір Крэк. Бацькі выкарысталі свае законнае права, якое гарантавана ім кодэксам аб адукацыі Рэспублікі Беларусь, артыкулам 90-м аб выбары мовы навучання для сваіх дзяцей. Бацькі ў анкетах у сваіх, больш з іх, а яны напісалі пра тое, што няма працягу, увогуле вся адукацыя пасля школы, яна ідзе на рускай мове. Гэта такі званочак, мы абмеркавалі з настаўнікамі на нарадзе і на метадычных аператыўках, што нам трэба папярэджваць ситуацию. Педагоги запросили нават на линейку своего выпускника, генерального директора Белорусского металлургического завода Михаила Савянка, які навучався в школе по-белоруску, якому гэтае навучанне не перашкодило знайсці свое место в жыцці. Вышэйшая навучальная установа рэгіёну наогул навучанню па-беларуску не надаюць аніякай увагі. Толькі асобныя выкладчыкі, як, напрыклад, дацэнт універсітэту імя Францішка Скарыны Віктор Адзіноченка, выкладаюць свае прадметы па-беларуску. У нашым выпадку рэлігіязнаўства. Толькі выкладчыкі па сваёй ініцыятыве, проста з маральных меркаванняў, пачуцця патрыятызму, яны чытаюць на беларускай мове. Але сама сістэма адукацыі, яна раней не спрыяла гэтаму, а зараз яна да гэтага ставіцца проста абыякава. На філагічным факультэце падаўляючая большасць выкладчыкаў, тым ліку з кафедры там беларускіх, скажам так, яны за межамі аўдыторыі па-беларуску не размаўляюць. Сітуацыя зараз яна такая неспрыяльная для беларускай мовы. Калі па-беларуску размаўляеш, это значыць апазіцыянер. Гэта сітуацыя створана штучна. Дацэнт універсітэту імя Францішка Скарыны Віктар Адзіноченка. На Берасцейшчыне цяпер для 5 вучняў не могуць знайсці сшыткі на беларускай мове. Пра гэта паведамляе з Берасця Павел Костін. У Берасці ў адзінай беларускамоўнай класе навучаецца пяцёра дзетак. Сярод іх Францішак, сын праваабаронцы Владзіміра Вялічкіна. Спадар Вялічкін кажа, што зараз паўстаюць праблемы з набыццём сшыткаў на роднай мове. Другая Б-кляса з беларускамоўным навучаннем існуе ў 34-й школе Берасця. Праваабаронца Владзімір Вялічкін кажа, што прыклаў немалыя намаганні для стварэння гэтай клясы. Аднак зрабіць навучанне беларускамоўным поўнасцю досыць праблематычна, кажа ён, бо цяпер, да прыкладу, не стае нават патрэбных сшыткаў. Апошняя мая праблема гэта абсалютна. Это то, что у вучнев этого белорусского класса нема сшитков, працованных сшитков для математик другого класса. Теоретично они есть. Есть потребования в школе, как это сшитки працованные на пульт. Але на белорусской мове нема. Я вот сегодня приехал в Минску, куда специально однослово ездил, как там канадцы знайти это сшитки, и не знайшел. Владимир Вялічкін меркует, что белорусских клясов могло быть больше, каб их падтрымлівала дзяржава. Аднак бацька беларускамоўнага дзіцяці лічыць, што робіцца адваротнае. Само існаванне гэтага класу пазу ўвагай сродкам масавай інфармацыі афіцыйна. Гэта навязваецца штучна і забіваецца ў мазгі электарату. Акупаваная тэрыторыя, на якой выкарыстоўваюцца чужыя тэхналогіі, у тым ліку мова, і забіваюцца такія у падсвядомасці клішэ і штампы. Прэзідэнт не ўсё ёсць, але дзяржава не хоча гэтага, гэтага няма. Тым не меней, Владимир Вялічкін лічыць, што гэта справа гонару – выхаваць дзіця беларускамоўным. А пакуль сын падрасце, кажа ён, умовы для беларускай мовы ў Беларусі могуць і змяніцца. Сёлета ў студзені Рада таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны прыняла рашэнне пра падрыхтоўку святкавання еўрапейскага дня моваў. Чым сустракае гэты дзень ТБМ? Наш корэспандэнт гутарыў з Алегам Трусавым. Сёння старшыня ТБМ Олег Трусаў паведаміў «Свабодзе» пра канкрэтныя вынікі і адным з першых удалых праектаў назваў беларускі пераклад правілаў дарожнага руху. Олег Трусаў. У нас паяваюць з рукамі «Попачалёны». Это грамадскі праект. Мы іх выставілі в інтернеце на нашым портале. Качаві, як кажуть, друкуй, карыстайся. Ну, ще одна вельмі важная пытань. Мы выдалі больш 10 календароў беларускамоўных з помнікамі архітэктуры. Правялі канферэнцыю. У сярэдзіне кастрычніка будзе прэзентацыя книги, то есть навыковый сборник уже друкуется в друкарне. Ну и третий портал ТБМ, один из лепших порталов строили в этом роде, который имеет судовную английскую версию. Колькость наведывания пересягнула 40 тысяч за 4 месяца. 48 краин протекались в портал. Увагу Европейскому дню мову надає так само громадское объединение Товариства Белорусской школы, старшиня якого Алис Лоска сегодня поведомил в «Свободе». Коли говорить про статистику, то тут питание вельми складанное, потому что то у нас так склалося, каб не узбуджаць недобрыя настроі ў людзей, міністэрства адукацыі наогул у ўлады гэтую тэму чуць не засакрэцілі. Калі раней выпускаліся спецыяльныя такія даведнікі статыстычныя, то цяпер гэта ўсяго няма. Сёлета, дарэчы, мы таксама звярнуліся і міністэрства адукацыі, і ў Мінгарвыканкам, задавалі пытанне наступнага кшталту: як выконваецца план мерапрыемстваў у сістэме міністэрства адукацыі па папулярызацыі пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў жыцці грамадства на 10 і наступныя гады. Дарэчы, такі ёсць дакумент, ён зацверджаны міністрам адукацыі яшчэ Александрам Радзьковым у сакавіку 10 года. Міністэрства адукацыі, як кажуць, палажыла пад сукно, з аднаго боку, і не дрэнны план, але на то, што ў дзяржаўных установах адукацыі пра яго не ведаюць. Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска. Ці стала апошнімі гадамі вакол вас беларускай мовы болей? Такое пытанне задалі мы сёння на сваім сайце свабода.орг. Не аказала больш за палову тых, хто ўзялі ўдзел у апытанні. Нічога не змянілася, так мяркуе каля 27%. Так, апошнімі гадамі вакол мяне беларускай мовы стала болей, лічыць каля 23%. Вы можаце таксама даць свой адказ на пытанне на сайце свабода.орг. Ну, а на вуліцах горадні мы сёння пыталіся пра выбары. Беларускія парламенцкія выбары не прызнаныя Захадам ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі. Як вы да гэтага паставіліся? І вось якія адказы пачулі. Мой погляд, никаких выборов нема с 94 года. Нема и не может быть. Вот я их оцениваю. Ну, а тебе бачите выборы. Выборы слово убирать, правда. Ну, а тут ничего больше не добавишь. Мне показалось, что были свободными на самом деле. Да? То есть я голосовал, показалось, что свободные. Ну, потому что люди шли, никто их там не вязал. Пускали всех, скажем так, да. То есть, ну, это визуальное впечатление. Что было там внутри, я не знаю. Это уже мы не будем с вами знать, да? Ну, что там Западу признавать, если по телевизору не было никаких, ни по радио, ни по телевизору, никаких рекламных кампаний, ничего не было. Народ не знал, за кого голосовать. Так вообще никто ни про кого не знает. Ну, как это можно назвать вообще демократичными выборами? Это нормальные выборы. Просто лезут дофига. Кому надо, не свое дело, блин. Ну, там говорят одно сперва, что, мол, наблюдатели, что выборы нормальные, а потом вообще какая-то смотрел по телевизору, коллеги признали плохие. Ну, что они вообще лезут? Пусть на свою Америку посмотрят, что там творится. Нечего до нас лезть. Мне как-то все равно, как тут выглядит. Работаю в Москве, если по-честному, уже 10 лет. Приезжаю сюда только в отпуск. Что творится? Оля, вы лечите свободные выборы в Беларуси? Нет. Ну, мать в деревне, да, допустим, вот пришли к ней со списком, спрашивают, за кого ставите галочку. Нет, матери совершенно без разницы, кто там, чего там. Совершенно безразлично, можете ставить, можете нет, но лучше ставьте. Ну, нормально вроде бы было, происходило все. Но я это не знаю, потому что я в деревне был, я не знаю. Там вообще люди работали, да и все на этом. Ну, я считаю, что свободные люди. Кто хотел, шел на выборы, голосовал за кого хочет. Я вообще туда не ходил и ходить не собираюсь. Вы вот тумбу посмотрите, там одни лица такие, что даже, вы знаете, уже, наверное, мне 56 лет, и вот с армией, вот первый раз голосовал в армии. И больше не ходил, потому что немного читаю литературку, немного головой думаю, и ну, меня поняли. Я считаю, я как госслужащая, что они были демократичны. Я ничего такого не заметила, зато на своем избирательном участке. Беларускія парламенцкія выбары не прызнаныя захадам ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі. Як вы да гэтага паставіліся? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. А вы можаце прапанаваць нам свой варыянт адказу, патэлефанаваўшы на нумар 266-3952. Ці ўлады пахваляваліся? Што агульнага ў калгаснікаў і студэнтаў? Навошта ўладам выбаршчык? Адкуль яўка? Адказы на гэтыя і іншыя пытанні ў свежых званочках. Гэтую перадачу Яна Максімюка вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней, ну а зараз голас нашых слухачоў. Я на конт онлайн-конференции со спадаром Калякиным. Ён лидер, сцвярджае, что объединение усіх дымсілаў немагчыма. А я, шараговы беларус, лічу объединение необходным. Трэба зваліць режим, а потом спрачацца у парламенте. Я живу в Германии, политикой не занимаюсь, но не могу не позвонить. Видела вчера по немецкому телевидению, как прошли выборы в белорусский парламент. Некоторые местные, знающие меня давно, спрашивали, как это может быть ни одного альтернативного кандидата в парламенте. Это реакция простых людей, живущих так далеко и порой не совсем понимающих, что происходит в Беларуси. Показала мне, что та часть оппозиции, выбравшая тактику бойкота выборов, снявшая своих кандидатов, оказалась, на мой взгляд, права. Как можно известным в Беларуси людям участвовать в выборах, зная, что они никогда никуда не могут в этих условиях быть выбраны. Это только легитимизация этого спектакля под названием «Выборы». Я думаю, что Лукашенко может быть таким смелым, так бесстыдно фальсифицируя выборы, только потому, что за ним стоит Россия. Еще раз нагадаю, что вы можете телефоновать нам на номер 266-3952, телефон аутоотказник уключен круглые сутки, альбо писать нам на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111. Вы слухаете Радио Свобода. Раз, два, три, у городе отбылась творчая сустреча с Лявоном Вольским. Фрагмент этой сустречи вы зараз чуете. Наведники отримали у подарунок новый диск «Саука Дегрышка» 100 песен серии «Библиотека свободы». Репортаж Сергея Ивановича. Концерт Лявона Вольскага ў горадні засвечыў вядомае давно. Ён ведае, як зрабіць, каб заля не проста спявала, а хацела спяваць разам з ім, каб яе не трэба было ўмаўляць. Вельмі добра гэта засвечыў рэфрэн адной з ягоных вядомых песень «Добрыя словы». Вольскаму цікава размаўляць з публікай, яму цікава прыязджаць у горадню. Ён адразу знаходзіць кантакт з публікай кароткай размовай на блізкі гарадзенцам памежнай тэмы. І частку канцэрту якраз склалі песні з народнага альбому «Жыцця заходняй Беларусі», дзе жылі персанажы песень «Казік» ды «Юзік». За што гарадзенцы любяць слухаць Лявона Вольскага? Перш паэт Юрка Гумянюк. З Лявоном Вольскім я знаёмы ўжо даўно, з канца 80-х гадоў, калі ён разам з гуртом «Мроя» прыязджаў сюды ўпершыню ў гародню. Пасля нас лёс звёў у таварыстве вольных літаратараў, сябрам якога Лявон быў. Часта выступалі з ім у сярэдзіне 90-х гадоў у розных праграмах, калі яшчэ это можна было рабіць на амаль па ўсёй Беларусі. Ну і натуральна, што адзін з любімых маіх беларускіх выканаўцаў, таму я сёння тут на канцэрце. Ну, я лічу, што Вольскі адзін з лідараў беларускай культуры цяперашні, нават не гледзячы на тое, што яна ў такім глыбокім падполлі апынулася, але тым не менш ёсць месцы, ёсць людзі, дзе можна сустрэцца, пабачыцца. Вельмі добрая нагода. 10 гадоў ходзім на Вольскага. Ну, прышпільна, добра, файна, добры гумар. Дыск бясплатна. Я пра дыску ўвогуле не ведала, што кажуць, што гэта прыемна. Я прыйшла песню паслухаць. Ну, ось тое, што першы прыходзіць на галаву, гэта абсент і паветраны шар. Ну, так, канешне, можна ўспамінаць доўга. І ў другой частцы выступу Лявона Вольскага былі песні з прэзентаванага дыску «Саўка ды Грышка» 100 песень. Разам з Павлам Аркеляном ім удалося падтрымаць в залі добры настрой. Дык што ў нас? Яны адключаць газ? Расія, зараза, не хоча падзяліцца газам. Спявалі Вольскі і Аркелян. Я яшчэ раз нагадаю, што на новым дыску сабраны 100 песняў, што гучалі цягам 2 гадоў у эфіры і на сайце «Свабоды». Для таго, каб на работу вярнуцца апяць, надо ў конкурсе песні ў часці прыняць. Так што слушай, Грышка, мой хіп-хоп, і сажмі кулакі, і пабядзіў я штоп. Я активист, хор из полкома, еще у нас стабильно, еще спокойно, хрустальный сосуд надо нам нести, во имя процветания и стабильности. Колу и чипсы надо запротить, и славные традиции возродить. Бутылка кефира, батон или беляш, пускай и не свежий, зато он наш. Я, ты, он, она, мы все из деревни, вот тебе на, и это наша с тобою страна. Нас тут с тобой сторона до хрена. А если кто-то не из деревни, это, конечно, навевая подозрение. Откуда вот это? Зрайцентру, ЗП? Вот анкета, еще напиши про себе. Я категорически против наркотиков, зато очень люблю фотографии котиков. Очень люблю все блестяще, ярко. Да что я люблю, когда дар от подарки мне. В общем так, еще хорошо. И этому я посвятил свое шоу. Еще, пока, приглашайте еще. Гриша, ты где? Не дослушал, ушел. Вы на хвалях Радио Свобода, и на завершение еще раз нагадаю основные подеи дня. Дмитрий Дашкевич у Мазырской колюни обвестил голодовку. Политвязня посадили у карцер. Апостольский нунций Кляудио Гуджероти сустракается с белорусскими политвязнями. У городни прошла презентация диску «Саука де Грышка» 100 песню. Ярослав Романчук обверг, что собирается удельничать у президентских выборах 2015 года. Сегодня Европейский день мовов. Thank you.